Cascade. Tymi utworami kończy się najnowsza płyta Floating Points. Płyta jakże inna od poprzednich w jego dorobku. Mam wrażenie, że to jest jedna z cech dyskografii tego producenta. Każda płyta jest w zasadzie autonomicznym i osobnym również stylistycznie bytem. Potrójne pasmo przenoszenia. Kilkukrotnie dziś odwoływałem się do wcześniejszych płyt Brytyjczyka. Robię to właściwie zawsze, kiedy analizujemy nowe albumy ważnych muzyków. Zatem drugą część audycji poświęcimy dalszej przeszłości, zaczynając od Linii. Albumu, który w 2015 roku narobił sporo zamieszania w świecie muzyki elektronicznej. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

przenosząc na drugi plan rolę producenta i DJ-a, którym, dodajmy, oczywiście także jest. Po publikacji Jelini w roku 2015, w lipcu 2016 roku ukazał się Kuiper. Winyl o ciekawym charakterze budowy, bo na nim tylko dwa utwory, ale trwające ponad 30 minut, co dziś mogłoby być przecież regularnym albumem. No ale nie, to jest suplement Jelini. Zresztą ta mała płyta prezentuje się też podobnie na płaszczyźnie grafiki. To najzwyczajniej są ruchome, pływające punkty, właśnie jak floating points. We'll be right back. Kuiper. W ten sposób przedstawia się suplement do pierwszego albumu Floating Points zatytułowanego Elinia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tuż po publikacji Elinii i po publikacji wybrzmiałego suplementu w postaci kompozycji Kuiper, Floating Points zagościł na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. To był super booking, ponieważ no właściwie wiele festiwali na całym świecie starało się o Brytyjczyka w ramach swojego line-upu. No ale Samuel wybrał właśnie Polskę, wybrał Katowice. I w ten sposób zaprezentował wraz ze swoim zespołem materiał, który został wcześniej wydany na Elinii. Do godziny drugiej będziemy właśnie na tym koncercie, a właściwie jego fragmencie, gdzie z pewnością zauważą Państwo wielki kunszt muzyczny zarówno samego producenta, samego autora, jak i muzyków, z którymi do Katowic przyjechał Floating Points. Tak po raz pierwszy w Polsce brzmiał występ Floating Points, czyli w tym wypadku był to skład pięcioosobowy, zarządzany rzecz jasna przez Samuela Sheparda. Thank you. Wysłuchaliśmy fragmentu koncertu Floating Points, pierwszego koncertu artysty, który odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice w roku 2016. Floating Points w tym wypadku przedstawił się jako pięcioosobowy skład. Kilka lat później artysta wrócił do Katowic, ale już w duecie. To znaczy, oczywiście cały występ był sygnowany tylko i wyłącznie jego szyldem. Teraz będziemy mieli do czynienia z połączeniem sztuk wizualnych i muzyki. Samuel Shepard wystąpi wspólnie z artystką Akiko Nakayamą, która w trakcie, kiedy Brytyjczyk będzie tworzył i grał muzykę, ona przy pomocy różnych substancji chemicznych będzie tworzyć obraz dynamicznie zmieniający się w trakcie występu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. O Floating Points, o jego najnowszej płycie Cascade, która zostanie zaprezentowana w trakcie jubileuszowej 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, opowiadał Michał Margański. Życzę Wam dobrej nocy.